ဝိတုဇညုံဒါရိုက်တာမမောင်မြင့်စင်ရဲ့လက်ဆောင်ပေးရင်ကြိုက်ကားနဲ့ခေါ်ရင်လိုက်လက်ဆောင်ပေးရင်ကြိုက်ကားနဲ့ခေါ်ရင်လိုက ်လာလာလာဟေးလာလာလာလာလာဟေးလာလာလာပါဟာနေနေရငါကောင်းလာကြပြီလာပါပြီဟာလာလာငါလာပါပြီနေဆောင်နေတာကြာပြီလားဟေးလာလာ သိမိကြသေးပါဦးကနေဆောင်မဟုတ်นี่น่ะแกบาดูได้หิ งาปิปิมิ้วตั้วล่ะไอ้นี่เลี้ยฤป้าล่ะดิ โหล่ะ นี่หมองงาอยู่ล่ะล่ะย่ องารู้มาปะสะมาไม่ใช่เว้ยอ่ะ อีบางาตีบาดิฮะมิ้วงาอะเลกาปี้มาบาง าอมีอ่ะโตล่ะนี่งาปี้เนี่ยอะเลกาไม่อยู่เน่แหละโกก็แล้วตุนงาโกอะเลกาไม่ปี้เน่แหละอะเลกาลงนี่อะเลกาไปขึ้นมาเว้ยแหละงาไม่อยู่จริงหรอกว่ะ ดีรู้สู้อะเลกาไม่ขึ้นอ่ะนี่งาปูบี้ปูบี้ขึ้นไล่ป่อหอบพูล่ะ ဝတ်တယ်မပြီးရင်ငါနဲ့ကိုခင်ပါလေဟာ မင်းဟာလီတိတ်ရှာစီတာပဲယူမသာယူစမ်းပါငါမှဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမင်းပြောယူလာရတာရွရ ဟာနိုင်နိုင်ကလေဟာဖြစ်လို့လေတိလား ဟဲ့မတိ စင်ရဲ့လို့ငက်လို့ပေါ့ ပါဆိုင်လို့လေဟဲ့နီယာလေ းစင်ပါဘောဟာငါအမေကပြောတယ်လူရီဟာတဲ့ဝင်းရှိလာရင်ပေါ့လာသေးတဲ့ဝရီယာရော့လာသေးတဲ့ငက်နေစင်ရဲ့နေမနုံနုံကြကြနဲ့ကျိုးစားကြသေးတဲ့ငါတို့ကလည်းသိစင်ရဲ့လေ တော်ပါတော့ခင်ဗျာငါတို့ကချမ်းသာပြီမင်းအဆင်အတန်မခွဲတတ်ပါဘူးนี่แหละง่าจ้างโหติป่าเลยฮะงานี่โหอคินซ้องมาไหนไหนเนี่ย ง่าก็เลยติขึ้นมาไหนไหนเนี่ย เฮ้มีเฮ้มีเ ฮ้เลยเลยพ่อพ่อมามีน้องคนนึงมีน้องนี่แหละพ่อพี่ดูนะมีน้องเห็นป่ะมีคนเนี่ยมีคนเนี่ยแม่ไอ้โหมันมามีคนเนี่ยมาเข้าไอ้นี่ฮะไอ้อ่ะพี่ไม่ตู้ล่ะป้าพ่อจ๋าอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ ฮ้เฮ้ ဟာဒုက္ခပါပဲကွာဆန်တဲ့ရောခူတော်နေရောတထဲဥပါလာအိမ်ရောမိတာမြောက်နေတာပဲသွားပြီနဲ့တူပါတယ်ကွာလောက်ကြပါဦးဟာလောက်ကြပါဦးဟာဒါရီဘယ်ကလာလဲနိုင်ငံတော်အမေတက်တဲ့ကြတော်လဲမိသားပါတော်ကြီးဝင်ကြတော့မရတော့ဘူးကွာ မမေမမေမမေမိသားပါသွားပြီတထဲလောက်ပါဦးမမေမိသားပါသွားပြီ จ้าวบิดูจีนี่ก็ราไม่จ้าวูล่ะหิตีรอดูจ่ายไม่ได้ฮะเตลล่ะยัวแท้ก็เปลี่ยนจ้าวอย่างยาสิฮะ นี่ลีฮะลีงาสุยติดฉิดาฮะลีลีสุยติดฉิดาไหนๆเนี่ย งาก็ชื่อบาดีแหละนั่นๆเนี่ยโหบ้ามาอ้ามาเนี่ยนี่รู้อีเปลี่ยนไม่ส่งจริงงารู้อีมาตะตะลุนี่นี่กูอีมาตะตะลุนี่มั้ยสุยฮะแล้วติปล่องมาเว้ยฮะนี่มันหมุล่ะนี่มันหมุล่ะ นี่แม่งาคว้าย่ารอมั้ยไหล ๆป๊านี่ก็เลยฮะนี่ไม่มีนี่มาไม่มีป๊าอยู่ชอบเปล่านี่ล่ะเนี่ย หึดิพี่พี่อ่ะงาหูนี่ก็ป้อมไม่รู้ดิ ป๊าป๊านี่นี่ก็ตั้วรอมั้ยฮะนี่งาคว้าได้ล่ะเฮ้ฮะนี่งาคว้าได้ล่ะ พี่พี่อ่ะอนุมุลุไงเนาะอูยติ่งนี่ไม่กล้าอูยถ้าจะงารู้อยู่ย้องย่ารอมาบาง าหิวไม่ควรแน่อูตะไหนอ่ะนี่ไล่ไม่ตัวนี่นี่ไล่ไม่ตัวนี่แน่งาติดแต่ลงนี่เว้ยนี่งาไม่ควรแน่อู ငါနားထဲမှာနိုင်နိုင်ရဲ့လိုင်းလိုင်းလို့တစားတစားခေါ်တဲ့အတန်းဒီနေ့ထိကြားအောင်စေပါပြည့်အောင်ရ ငယ်ကအချစ်ဆိုတာပေမမေးတတ်တာမျိုးกว่าဝင်လိုက်ရ ဒီဒုဒုဒီခွဲကြတုန်းကခလေးဘွားအရွယ်အချစ်ဆိုတာဘာလဲအသက်ဆိုတာဘာမှမရစမမြော်မှန်းခဲ့သေးပါဘူးပြည့်အောင်ရအ ေးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအခုထိမေးမရနိုင်တာကိုငါအတွေးနယ်ချက်နေမိတာပါကွာဒါနဲ့နေပါဦးမင်းရဲ့နိုင်နိုင်မှာတကယ်လို့ကြီးစားတွေပါလေရှင့်နေရင်ဟောမင်းကြည်ပြုံမယ်ပေါ့ဟုတ်လား တော်စားမှာမင်းကလည်းနမင်းမရှိနမမရှိနိုင်နိုင်လဲငါ့ကိုစောင့်နေမှာပါကွာ မဲမဲမဲခုလိုကြတော့ချွဲမိရလဲတူရက်လိုက်တာတတဲ့မင်းနဲ့နိုင်နိုင်နဲ့ကွဲခဲ့ကြတာဘလောက်ကြာပြီ 15နှစ်လောက်တော့ရှိပြီတကယ်ကြီးဟင ်မင်းရန်ကုန်မှာကောလိပ်လာတက်တာက5နှစ်အခုရန်ကုန်မှာပဲအလုပ်လုပ်နေတာ3နှစ်7နှစ်ကြီးများတော့ရန်ကုန်မှာရောက်နေတာတော့မင်းနဲ့နိုင်နိုင်နဲ့မတွေ့ကြတာတော်တော်ဆန်းတာပဲကွာ အေးကွာငငယ်တော့ကခလေးအတိဆိုတော့ကသူတို့ရန်ကုန်မှာဘယ်မှာနေမယ်ဆိုတော့လိမ့်စာတမမတောင်းမိတော့ကခက်တာပေါ့ မင်းရဲ့နိုင်နိုင်ကရန်ကုန်မှာရှိမှရှိသေးရလားကွာမင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲဘဝပြီးအချိန်ကြီးကရန်ကုန်ကပြောင်းပြတ်သွားကြရောလား ငါစိတ်ထဲမှာတော့ရန်ကုန်မှာပဲရှိမှထင်တယ်ကွာတနည်းတင်မှာတော့ကွာပြန်ဆုံကြမှာပါငါအဲ့လိုပဲမျှော်လင့်တယ ်ဩဩဒါကြောင့်ဘီးဒီဘွဲကြီးပိုက်ပြီးရန်ကုန်ကမခွာခြင်းလို့ဒူရဲအုပ်အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာကိုကွာ သမီးနိုင်နိုင ်ရှင်ဖေဖေဖေဖေပြန်လာပြီ အေးဟုတ်တယ်သမီးဒီနေ့မနေ့ပဲပြန်ဟုတ်တာဒီတစ်ခေါက်ရှမ်းပြည်မှာတော်တော်ကြာသွားတယ်ကွယ ်ဟုတ်တယ်ဖေဖေရေသမီးဖြင့်လေဖေဖေနေမကောင်းမှမလားလို့စိတ်ပူလိုက်ရတာဖေဖေရေဒီလောက်ကြီးကိုစက်မလုပ်ပါနဲ့ပြောရလည်းမရဘူးသမီးလေဖေဖေကိုစက်ချုပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါမယ်အေ းသမီးရဲ့စေရနာကိုဖေဖေနားလဲပါတယ်ကွယ်ဆရာကြီးကိုပါအောင်မှာကဖေဖေကမကူညီမဖြစ်ဘူးသမီးလူရင်းဆိုလို့ဖေဖေရယ်အားကုန်နေရတာကို့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ဘယ်ညင်းလို့ဖြစ်မလဲတမီးရယ ်ဖေဖေပြင်မန်းတော်တမီးရမကြည့်ရလို့ပါဖေဖေအသက်ရွယ်ကြီးနဲ့ခရီးဝေးကားတွေမောင်းရတာဘယ်သက်တာပါမလဲ ဒါတော့တမီးရယ ်ပြီးတော့ဒီလောက်ကအစိုးရနဲ့လွတ်ကင်းတာမဟုတ်တော့ တော်ပါတော့တမီးရယ်ဖေဖေလည်းစူးစားပြီးငွေစုနေပါလေဒီဘွားကနေလွတ်တော့မှာပါကိုကြီးကိုပါအောင်လဲဒီတစ်ခေါက်ရှမ်းပြည်ဘက်ကတိုင်သူ့ channel မှာလာပြောင်းနေရမယ်တဲ့ပြီးတော့ခုလိုကားမမောင်းရတော့ဘူးတဲ့ ယောကိုကြီးဥပါလား ဟင် ဆရာကြီးဥပါကအဆုံးရတဲ့ဗျဟ င်ဟုတ်လားဗာမများအရေးကြီးတယ်မသိဘူးကဲသမီးရေထေသွားမယ်ကွယ ်ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေဖေဖေဖေဖေအိုကြီးအိုမနဲ့အခုလိုလုံးဝပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်နေတာသမီးမကြည့်ချင်ပါဘူးဖေဖေရေတောမာတော့ကအများလည်းမတင့်တင့်တဲတဲနေခဲ့ပြီမယ်ခုတော့သမီးတို့ဖေဖေတို့ဘုရားကန်ဆုံးလိုက်လားဖေဖေရေ နှစ်ပိုင်းဒုတ်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အမှုတွေထဲမှာလေဇက်ကနေရန်ကုန်ထိအောင်အတင့်ရဲရဲနဲ့ခိုးသွင်းနေတဲ့ဘိန်းယူမှုတွေကအများဆုံးပဲကွာဝင်လိုက ်အေးကွာစီးပွားရေးသမားဆိုတာကတော့ပြင်းတယ်ငွေသာမြွင်းမြင့်မြင့်ရမယ်ဆိုရင်လူတောင်တက်ပြီးရောင်းမှာကို အေးဒီမှုတွေထဲမှာဘိန်းယူတွေကိုပလတ်စတစ်အမဲနဲ့ထည့်ထားလေးရှိတဲ့ဘိန်းယူခိုင်းကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပဲကွာဒီခိုင်းကပစ္စည်းတွေကိုသာမိပြီးလူမမိတာပိတ်နာတယ်အထက်ကလည်းဆူလာပြီ မကောင်းလို့ဆိုတာတမ်းမရှိပါဘူးဒီကောင်တွေကအတင်ရဲလာပြီလေအဲ့ဒါဒုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအထင်သေးတဲ့သဘောပဲအဲမင်းစောက်ကြည့်နေဒီဘိန်းယူအိတ်နဲ့ဂိုင်းကိုလက်ရဖမ်းတယ ်ကြည့်လားစကားရှိမှကားတစင်းထိုးရက်သွားပြီဟော ဘလူးဝါဒ ်မင်းရဲ့ဘယ်ငန်းမှပါလားကွာ ဘာကွာဘယ်ငန်းမှအ ေးလေကွာဟုတ်တယ်မင်းကမှကောလိပ်မှဒုံငတဲ့ကမင်းမြတ်တာကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေကြတာလေဘင်းကြီးရှေ့ထွက်ပြီးဘဲငန်းမှာဖြစ်နေလို့ပေါ့ကွာတနာပါတယ်ကွာမင်းနိုင်နိုင်ကိုစောက်မနေပါနဲ့တော့သူနဲ့ပဲရွှေလက်တွဲပြီးတော့ နောက်နေစမနဲ့မောင်ရာကဲငါသူနဲ့ပြင်သွားလိုက်အောင်မယ်နော် mình chỉ biết là xong anh em bảo. Ê bà quá, ê bà. Má. Xin đi chị, đoạt cho mày đi. Má sao người ta chia vì mày? Hả? Ê, đi câu như sao này đâu? Mẹ. Đâu có kia này ra mà lá quá. Hôm nay má biểu rồi, lấy khé tiền lên số quả quên lại. Mau mau, tao mau mau nè. Khó lúc biểu lúc ám ấy này nào, lấy khé tiền lên phía này là nè tụi thế. Lâu bì, mẹ cứ đi nấu đồ mày lá quá. Cái tao bảo những anh em đi ăn mắm xíu. Kệ, tụi tao mày. Ê, mày yêu mà, mày yêu. Mẹ này hồi đi ăn mắm xíu mày, cứ lúc. Mau nghe nhảy bố hoa dâu để thêm mà chị. Ta khu rồi chú ý lên mà nó. Hê. Hà, đi con, cho nó nấu đẹp con. Cáu ở đây mau đi rồi. ไอ้ดีกูตะคอกตะลีไอ้อภิวเนี่ยทุบมาเสียจีหุล่ะเฮ้ยหุบบ่เลยอเปียวเลยพี่ออกบ่เสียจีเสียเผ่กูปู่พี่แห่ซ้ําแน่อ๋อบ่ตอจาจนเราดูถ้ามาเปียวเนี่ยเมนประสัดกูปิดแท้ซ้ําหุบๆเมนแท้งาอาลุนาเลยเด้ดางะหมูกว่างาใส่ใจผ่านดีถ่าดาเมนบ้ามานามเลยเมนลุ้ยยามเต่าเมนลุ้ยงาเปียวถ่าดาอาลุนตะบ้อบ่าวเนี่ยบ่ล่ะหุบเด้อีตะคอกเปลี่ยนลายเฮ้ย โกกองบัลลาโกตะคาเรอเป็ดชิงไงดาเบ้ซินซาบ่เสียจีอีพ่อจีอุบัลลาเสียจีบ่มาติสสาสิบาบีเนี่ยพี่รออตุตะมีลีนันไนงะเลยสิเนดีเมนบ้ามาชาไม่ชินเนี่ยงาอาลุซีซินไปบีกองมาลีโกงะไอ้มาขอท้าแมดีเนอูโจกันจีโกต้มไม่ย่าดอแมอดูๆตะคาเด้บ่กว่าน้าแลเดหมอล่ะเฮ้ยน้าแลบ่เลยใส่ชะบ่เสียจี สู้หญิงยะเลยหมองหญิงสู้หญิงยะเลยหมองกูเมียนส่งล่ะได้ยัดตัวยะเน้ดาบ่ถูกต้องหุบป่ะเลยหุบป่ะเลยแล้วลึกตั้วมาสู้ลูกหมองหญิงอ๋อเมียนเยหมองเจ้าเนี่ยหมองเมียนเนี่ยเล็ดถ้าโพกิซาโกชื่อๆล่ะแกล่ะแม่งกูหญิ้นเสร็จดูขึ้นนี่ล่ะกูเอ้อถ้าเราขึ้นแล้วเมียนหญิงเนาะเอ็มมาหมองเนี่ยปะตะไหลเมียนอ่ะขึ้นลุบีตาบ่าหมองหญิงอ๋อดาเนี่ยเมียนอือหมองรู้เจ้าโหเมียนเปียตีบีบ่ล่ะ อ๋อมองเบกะนี่หวยญาติหลุบนี่ล่ะเนี่ยเมียนคุติไม่เปียวได้หูมองสึกชะมองสึกชะเมียนพี่เปียเมียนกูฉิบตาเด้มองนี่มองซึนซ่าดาดาริเล็บป่าบาระเนี่ยหึดาริเนี่ยแหละมองดิโลฉิบตาเด้มองยุ่งจีเจเนี่ยมองลุบนี่แหละดูเยอะบัวกูเมียนพี่ตะบ้อมาจ่าบ่ล่ะลูกอ๋อมองนี่นอกต่อมองเนี่ยซึนซ่าบีดีลุบกะถั่วติ่ง ทุไล่ตาบ่มองเองบ่ฮู้ล่ะตอบ่เพียงตอบ่ตอบ่มองดีสกามิ้วก็นอกถ้ามาจ้าจังดีลูกก็วาทนาจังลูกดีลูกเนี่ยมองเนี่ยอ้าจังนี่พี่แล้วต้ายปีเนี่ยหลุดตาด้วยอำมันเตียะเบิกก็ยัดดีพี่แล้วก็อมุมันก็พอโตยิมามองสิกูล่ะมาซ้าสิกูไม่อยากพูดไม่อยากพูดเออซึนซ้ํามองซึนซ้ํามองเนี่ยไม่มตูราดิ ติ่งญาล่ะยิชื่อเสร็จไปแล้วตุ๊ดิมาหะไหนเนี่ยอ๋อโหยายอยู่ขึ้นลงไปมาขึ้นลงไปมาโหเมียนยะเลยหมอกกูต่ายไปนี่ล่ะบ่าหมองปาลุบปาลุไม่ปีนี่ล่ะบ่ฮู้ป่าวหมองเองโหพี่รอโหหมองอ้งหน่องญาเนี่ยซุบแผ่ถ่าล่ะนี่ยายไม่ซ้อก้าแก่บ่าวญายโหใส่ซูตั้วอยู่ล่ะหมองแม่นบ่มาหมองน้วยซูซูตะ สะซะเนี่ยติ่มมานี่แหละลูกไม่ทิ้งเสียจริงๆหมองบ่กูเนี่ยอาลุนาเลยท่ามาญัยเสร็จสันตะมาเนี่ยอ๋อหมองเองญัยอ่ะฉิยะตัวบาสึกฉะหมองสึกฉะหมองอุโลจะญัยเบกะผิดยะบาสิเมหมองหมองเยยุ่งจีเจหมองเยวาทนาโกญัยน้าเลยพี่แล้วบาเสร็จสันเมซูยินเนาะเพียงญัยอุโลจะเลยหมองเบกะ Mong yet this idea, I'm near to bar me. Come on, Ivalai. The baby in a grain of a pier. Tritano, say Chava. Did a caro, Luva lay a pammy on Loya. Did only do, Malina Baloni, a jabby. Will I, Vivia, Vivia? Oh, we go, Jack, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ขึ้นมาดูแจ้งอะไรอ่ะจ้าบาเลยกว่าดีโพยอยู่เป็ดชิ้นเดียวกันกว่าเสียอยู่บ่ว่ามาไล่ได้ได้รู้แล้วเฮ้ยแกอ้าวเปียงอีเจ้านี่ก็กล้ากว่าดีกว่าจ้าหน่อยโหดเว้ยไหนมีเจ้าเนี่ยโหดีกว่าตัวเนี่ยกาหนอไล่กว่าไล่ๆอ๋ออ๋อบ่บ่อ๋อเป็ดตัวชื่อดีเฮ้ยก่อนนี่ดีโพยอยู่เว้ยกาหัวฉะซังกว่า จุ๊กจุ๊กกูเสียอีกอ่ะอ๋ออ๋อฮะอภูยิอะแต่ไม่ใช่หรอกทุกข์ว่าเว้ยกว่าดีกว่านี่ก็เสร็จก้าวเลยกว่าอืมยังไม่ได้อภูยิมันได้ชิบแปดตัว แค่ถ้าก้านนั้นมากูเลยงั้นลงว่ามันตีเลยก้านนั้นมาตีเลยแล้วก้าบอกยังไงบ้าไม่รู้ดีมาใจแค่เลยก้ามาก็นั่นบักก็เลยอึดก้าบอกดีก็เลยจำมาเล่าท่าละกว่าโอ้ท่านเนี่ยก้ามาเนี่ยพูดอยู่มิ้งขอตัวบีมาจ้างแกมาแต่ขอตัวเลยดิกูเล่าสู่ยิงเว้ยผมยาวๆบอกพูดอีตนาบาร์เลยกว่าดีกันอ่ะตัวเราเยอะเสียดายอ่ะพูดอยู่ข้างซ้ายลงมายาวๆแม่ดูตัดพี่แค่ไหนดูเลยเว้ยอ่ะพูดอีตีกันนี่มา นาจีเรตันเนี่ยเสียยิตัดดาลุเปียวตัวดีเลยกว่าเสียยิตัดเอ้งาเปียวบีบ่าวก็ดีกองนี่ด้วยลุตัดดามาซ้ำบ่ล่ะอืมแกอลุดิกูมีเสร็จบีลุถ่าร่อกว่าไปเลยไปเลยหญ่อแม่ลุล้วนนี่มาซุลุเมียซอดอเล็จฉินบีบ่หละเมงาเลยกว่าเมียเนี่ยเมงลากิซะจิ้งถ่าเลยมะล่ะอีบ่าลาแม่ตะเนนี่นี่มาตูโพจีเนี่ยตู้โกเถิงงาฉิ้งถ่าเลยลี พี่เบ้ตีพี่เขาแล้วบ๊ายบายตีมีโอ้เตียวแท้ปิดท้ายแกมีล่ะพี่เบ้พี่เบ้น่ากูเลยตีมีโอ้หัวตะขาเลยขอลาบ่ล่ะอืมบ๊ายบายพี่เบ้เราตีมีจิตใจไล่จ้าตีมีโอ้คุณอยู่แล้วบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายไปพี่มาเลยกล้วยรอๆจะเยรี่ไม่ติงงามุเนี่ยพั่นนี่บ่อู้มากล้วยพี่เบ้ตีมีบัวกับพี่เบ้เตียแล้วมาตู้ก็ไม่ย่าแล้วบ่ล่ะ ตมิเป็นเรื่องที่พี่อามาเลยตมิพี่เป็นเรื่องที่มาพี่ไหมไล่ด่าบ่าวจีเนาะบ่าวจีงัดดูมาจีก็เลยกล้วยเตรียมสาเรปานีมาเว้ยยิวมาดอกกล้วยยิวมาดอกอะกูก็จะมาบ่าวจีตาวันสิบาเลยบ่าวจีตาวันอยู่บ่าเลยกล้วยงัดดูมาจีกูบ่าวจีไอ้มาขอท้าบ่ซีเจนท้าบ่าเด้บ่าวจีไอ้มางัดดูมาจีบ้ามาอ้างเลยเสียไม่ใช่บ่อะไรมานานเนี่ยไม่เคยเอาพอเลยสินี่ดาเว้ย บาบาจีตะมี้ก็เลยงัดดูมาจีกูอ้าพี่ชามาบากวยบ้ามาอ้ามังไงเนาะเกตามาอ้ามังไงวะเนี่ยงัดญิมาเยมะมะมาเลยงัดญิมาเนี่ยสรอพ่อย่าล่ะบ่กวยอ๋อพี่เป้ เออญาติมาเลี้ยด้วยอุตส่าห์ดิตั้วไว้ไปอุ้มเลยฮ่าๆสิทธิ์ชาตะมี้สิทธิ์ชาพี่ๆอ้าลุซีซินพี่ตาโอเคยอดตะมี้ใช่งาตุมาอีด้วยหลูดาอ้าลุงไว้ไปละยอดๆๆโอเคโอเคงาบัวนาแกกะติปูรัวบาล่ะอภูจีจีอะไรกောက်จิตปုံยาไปมั้ยมะมะสุเหงงาแล้วตะบอกกองมีโยต้าปုံยาไปดิ Thank you. လူကတော့ကွာအရင်တော့ကနိုင်နိုင်ပြောက်ရှားပုံတော့အခုတော့ဖြင့်စွတ်စွတ်မြိုင်အလားစောက်ပုံတော့မျက်စိကတွင်ပြက်လိုက်တာကွာ နိုင်နိုင်ကိုတနေ့မှမမေ့ဘူးကွာ ဒါဆိုမင်းကနှစ်ခွပါလားပြက်ပြက်သားသားလုံတော့တော်ကြတောင်းမမီမြောက်မမီဖြစ်နေပါဦးမယ်စွတ်စွတ်မြိုင်တဲ့ကောဘယ်လိုလဲ ငါအဖြစ်ကတော့ကွာမပြောချင်ဘူးအခုနောက်တလူလူနဲ့နေပြန်ဆိုရင်ဘိုးကြီးနဲ့တွေ့ပြီးမင်္ဂလာကိစ္စပြောရတော့မယ်လေ ဟန်ကြတာပေါ့ကွာအဝေးရအခွင့်ရေးကိုလည်းစောင့်ရင်းအနည်းရအခွင့်ရေးကိုလည်းလက်လွတ်မခံဘူးဆိုပါတော့ ဒါလိုပြောတော့ရင်တော့ရိုက်မှာပေါ့ ဟိုဘယ်ရိုက်ရမှာလဲမင်းမဲစွတ်စွတ်မြိုင်နဲ့လက်လွတ်မခံနိုင်နိုင်ကိုလည်းစောင့်အောင်မယ်ဆိုတော့ ဟာမင်းရလေကွာစွတ်စွတ်မြိုင်နဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့ကလက်ထပ်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်နိုင်နဲ့မောင်နှမဖြစ်သွားမှာပေါ့ဩ ဩ နိုင်နိုင်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတက်မှာငါမတွေ့တောင်ရှာမှာပဲ လုံးဆက်ပါကွာမြန်မြန်တွေ့အောင်ရှာသားမှာခုလို့ဆိုတော့ရောက်ပါတော့ကြီးကသဘောကောင်းတာပဲကွာ မိကောတော်ဒီစကားဒီမှာပဲရဒီစကားဒီမှာပဲရ ဟေးမင်းကလည်းပြောတော့မကြိုက်ဘူးမင်းစိတ်ထဲမှာမပြတ်သားသေးပါဘူးကွာဟေးမင်းဘဲကမှဆီကနေတူတယ်ကွာမင်းတယ်လီဖုန်းတော့ကင်လိုက်ပြီ ဟယ်လိုပြောပါအော်မြန်လားစိတ်ချပါစိတ်ချပါဘောင်တရီရပါလေဘာပြေအောင်ကြီးကိုခေါ်လာရမယ်ဟုတ်လားမနေ့စတမင်းအစင်းသိမ်းလောက်ထားတယ်အာနာဇာကြီးလေအာနာဇာကြီးပါကဲဒါပဲနော ်တပည့်ဟောရတာတမီးရဲ့မောင်ကိုဝင်းလိုက်ပါတပည့်။ဟောဒီယာကိုပြောင်ကြီးကတော့ကိုဝင်းလိုက်ရဲ့အခြေဆုံးတကယ်ချင်းပဲတပည့်။ဟု တ်။နှစ်ယောက်စလုံးမဲ့ဒူရဲအုပ်တွေပေါ့နော် ။ဟုတ်ကဲ့ तू ကတော့အလုတ်တင်ဆိုပါတော့လေ။ကျွန်တော်တို့မြိုင်တို့ဟောဒီယာကိုပြောင်တို့ကတော့ပြင်တက်တူမှာဒရားနဲ့နေလာကြတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးရင်းနေတာပေါ့လေ ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျောင်းနေဘက်တီဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးလေ။ဥရုကလည်းငယ်ငယ်ချင်းဆိုရင်ညီအကိုမောင်နှမအရင်တက်တောင်ခင်ကြတယ်ကွယ်။ဟဲ့သမီးအခန်းထဲမှာသမီးညီမမိနဲ့ကော်ဖီဖြော်တာမပြီးသေးဘူးလားကွယ်ဟေးနိုင်နိုင ်နိုင်နိုင်စုပါလားနိုင်နိုင်စုပါလ ားအော်သမီးတော်ကြီးကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျအ ေးဖြော်ပြီးရင်မိနိုင်ကိုပို့ခိုင်းလိုက ်ဥအလုပ်တွေအဆင်ပြေပါရဲ့နော ်ဥကငွေကင်ထားပြီးအဆင်သင့်မဲ့လုပ်ငန်းတွေ့ရင်ခြေရဝင်တာဆိုတော့တစ်ခုမကောင်းတစ်ခုပြောင်းပြီးလုပ်နေတာလေဒီတော့အဆင်မပြေမဖြစ်ပါဘူးကွယ်ဒါကြောင့်လဲအခုလိုတက်တောင်တက်တာနဲ့နေနိုင်စားနိုင်တာပေါ့ကွယ ်ကော်ဖီချော်ပြီမမချမတောက်ပို့လိုက်မယ်နော်အော်နေပါစေညီမလေးရဲ့မမသွားပြီးပို့ပေးပါမယ်ပြပြဟိုမမလေးအင်းရှင်းမှာလဲပြောစရာစကားတွေရှိသေးတယ်အော်ဟိုငါညီမသမီးမမပြင်းနေတော့နော်ဘာကြည့်လို့လဲမမအော်သူတို့ကအရေးပေါ်ကိစ္စတခုရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါသမီးမစားတော့ဘူးတဲ့ညီမကြီ းမင်းရောက်ကမကြီးကတော့မင်းပုံမှာတော်တော်ကြည်ပြူဝင်ရတယ်တခုတော့ရှိတယ်မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းသူတို့အဆင့်တန်းကတိတ်ညင့်နေလေမင်းဘဝနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်မင်းကိုသူတို့တမီးနဲ့အဆင်ပြေတာသွေးယိုသားယိုမှဟုတ်ရဲ့လားကွာ ငါတော့ဘယ်လိုမှမထင်တတ်တော့ဘူးတကယ်ကြီးငါစိတ်ဝင်စားတာနှစ်ခုရှိတယ ်ဘာတွေများပါလဲ တစ်ခုကအဖိုးကြီးတလောက်ကြီးပွားချမ်းသာနေလိုက်တာယိုသားတဲ့စီပွားရှာမှုနဲ့ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားနောက်တစ်ခုကမင်းပြောသလိုငါလိုဒုရဲ့ဥတယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီတမီးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသဘောတူတယ်ဆိုတာ နောက်တစ်ခုကြံပြည့်လေ ပါတယ ်သူတို့အိမ်ကနိုင်နိုင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိစ္စပေါ့ အဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဆွဆွရဲ့ညီမပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဆွဆွရဲ့ညီမဆိုတော့ကလူသူမရှာနာမည်သူမရှာပေါ့ကွာဒါတော့ရှင်းပါတ ယ်ထားပါတော့လေထားပါတော့ဒါနဲ့မင်းတို့မင်္ဂလာကိစ္စဘာမှလည်းမပြောခဲ့ရပါလားကွာမင်းပြောတော့ကတော့အဲ့ဒီနေ့မှတခါလဲစီစဉ်ကြမယ်ဆို အဒါကြောင့်ငါပြောတာပေါ့အဖိုးကြီးကြည့်ရတာကဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့ကိစ္စကိုစဉ်းစားကျင်သေးတယ်တူတယ ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အဖိုးကြီးကသဘောကျပြီသူသမီးစုစုမြိုင်နဲ့သဘောတူမှတော့တေးကြတယ်မောင်တေးကြတယ်ငါကလူကဲခတ်တိတ်ပိုင်တယ ် garo. Saya, we are near. Saya, Lulu, didn't see him, eh? Say, garo, the name, Mamma China, about Pippi, eh? My dog, piano. Don't want to be home, Mammy Jabamula. Kuso in ten ninety out. Let the magic and chimney, Yola. To now, to be my yayla. Oh, Baba. ตะมี้ปะโกคุณน่ะไม่ไก่มาเนี่ยตะมี้ไม่ใจกูอ๋อตุ้มมายีก็เล็กกว่าเฮ้ยกูตะมี้อะเย็นนี่ลูกขินลูกเว้ยหาเว้ยหาเว้ยหากูงัดตุ้มมายีก็ตะหยอดเธอบาดีต้วยปิซวยนี่ดาเล็กกว่าเปียวซะมาตะมี้ตะคู่เปียวได้สิบาดีเอ้ตะคู่บ่ฮู้กูงัดตุ้มมายีตะคู่บ่ฮู้ใจตะลุงเปียวใจตะลุงเปียวอกุ่มผิดเสียมั้ยช่วยอยู่มะล่ะ งวยอยู่มะล่ะเปียวบาตะมี้ช่วยเล่นไม่หนับกูงวยเล่นไม่หนับกูโอ้เปียวตะมี้ปล่อยให้น่ะตะมี้เจี๋ยนี้มาเสร็จไม่เลยเนาะเอ๊ะๆๆๆบาเปียวเลยเอ๊ะบาเปียวเลยบาบาจีโดนเนี่ยมันหนีดอกกูเข้าล่ะ หุ้ยเจ๋งโอ้ตะมี้จ้างเอาตึกซ้ามั้ยด่าเว้ยแกตะมี้วุฒิเตชัวๆสิดีเลยเฮ้ๆๆงาดูมาจีเนื้อหูนี่หาดิกုံมาดิตลอดแค่ตาเว้ยจริงๆ งาดูเนี่ยกูก็บีมาตั้วหยาบมาตั้วหยาบมาตั้วหยาบฮ่าเสียยี่อะไรดีกิจสารมาเสียยี่เล่นนี่ใจเย็ดขึ้นนี่มั้ยกองมาลีก็มนูมะนัดเลยว่ะล้วยไล่ตาล้วยไล่ตาเม้งก็เลยกองมาลีกูงาอนุนี้เนี่ยฉุนี่ตาบ่าฮะงาเลยอย่าส่งตีซ้ําบ่าโอ้เฮ้ยเอ้อบ่เลยเสียยี่เล่นนี่ยินเนาะดีมีหน่ายสู่แล้วกองมาลีต้อยอกตั้วมาหุบไปขึ้นนี่อูมั้ย มาดิเนี่ยเบ็งอยู่เลยဝင်มาလို့တကယ်ရလို့ရှားနေတယ်เฮ้ยเจ๊ပါကားလေးကိုသေးသေးချာချာရရပါရှေ့ကနောက်ကဘောနဲ့ဘောနေမှာပွင့်ချဟဲ့ဝင်လိုက်တကယ်တင်ဟောမှာကြည့်တယ်အမြင်ကြီးကားဖိုက်ကားပါလားဟေးမင်းဘင်းကမလို့တားခါလေးကွာမောင်းနေကောင်းနေနော်ဟေးညီဟောမနေကောင်းပါလေ มองวินไหลแล้วอู้ด้วยไม่หยอดตาจาพี่เนาะลาบ่าอุ้งล่ะก่เอ๋อโอเคๆล่ะลาแก่บ่าวมั้ยอู้โอเคสึกจับบ่จังลาแก่บ่าวมั้ยเสียดีกาโบ้เนี่ยบ่งโคพ่นช้าอุ้งล่ะจ้ะอ๋อมองไหนโนตั้วจิมีมองเองอี้จิได้กิสสะตะคู่สิโลชาบาสิตะมี้เอชาบาสิ มองวินไหลมาวุฒิยาชื่อนี่ดาเว้หมอล่ะอาชาเนี่ยตะกว่าดีกาวสุไลแกตั้วไหนมาพี่กูไหนบ่รอดเนาะบ่รอดโอเคมองวินไหลลัดดอมาซาวอัจฉิดดอซาได้สุดาขึ้นนี่บ่ครับบ่ผิดหรอกเลยกูเอ๊ะเปียบ่ก็บ่ก็บ่กูน่ะล่ะซุซุเมียนโตต้าผ่าเยกาเเละมาโดชาณีเเละปิสิมาป่าวุโลมาเปียวไหนมุหมอล่ะตังเงินจิง จาบีแล้วมั้งไม่จาได้ปุ๊เมียกระเป่าออกเมียม้องกูทุๆซันๆสะค้างกูลาไม่ขอเป็นดิป้าญาติมาลาส่งค้านน่ะพาเมียผิดเปลี่ยนน่ะโตมองอ่ะเลยดีมาเอซิๆม้องเนี่ยตันนี่พี่ม้องเนี่ยเมียยกสินจิมั้ยพี่รอแลจีเนี่ยเนี่ยโอ้อแหน่ช่องเลยจ่าบ่ม้องเยอ๋อม้องโหนอกพี่รอเลยม้องกูสู้ชะเสียป้าลาเด้ม้องกูสู้ชะเสียฮึล่ะ ဟုတ်တယ်မောင်ဟိုဖေဖေကလေမောင်ကိုတိတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်မောင်ကိုခုလိုလက်ဆောင်သဘောမျိုးဆုချတာကိုစော်ကားတယ်မထင်ပါနဲ့တဲ့ကဲရောက်မောင်ဒါလေထောက်900အကောင်းစားနိုင်လေမလောက်လိုက်ရင်မောင်မလောက်ဘူးလားနေပါမောင်ဘာမှနားမလဲပါလားမြင်မြင်လို့သားဖမောင်ကိုဘာတွေမြင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်နေကြတာလဲဆိုတာတော့စိတ်တော့ရှင်းပြပါဦးမြင်အော်ဒီလိုမောင်ရဲ့ โอ้ดาวเว้ยสวยนี่จริงๆที่มาเฉิงน่ะป้อโหมောင်นี่ขาวอีนี่หน้าถ่ามามောင်เองหน้าถ่านี่บ่ได้เนาะโหมောင်เนี่ยพี่ๆเนี่ยอศีพิเศษจริงๆเนี่ยมောင်ญาติอีนี่เนี่ยก็มောင်กูยอพี่ๆกูว่าฉิเตอศีพิว่าซิหลูสุตองเนี่ยบ่าได้มောင်เองพี่ๆอ่ะตุลุงงานนี่มามောင်อึคุโลเว้ยเสร็จไปกุญญีบ่าได้ตุลุดิหุล่ะหุเตมောင်บ่าหลุดิโตอ่า ตาอลุเยลุรอไม่เปียวยะสินเนี่ยมาดาวใหญ่เนี่ยไม่ติดโหสีไว้นี่เลยอ่ะงวยยะฉ่องซงอลุตะคูลุรอเปียวล่ะเวหมองเยใหญ่ไม่ติดหรอตะเกเวเอ้อหูตะเนี่ยก้าวหลุดไปไล่ติอะทิ้งมั่นเนี่ยอะคูลุเล่ส่องสุฉะไล่ตาเด้ฮะจีซาใหญ่ใช่ตําเพ็งพี่ๆหม่องเยขายุงแจกกูอะทินเตยล่ะ มองเนี่ยตะเตะลงทิ้งๆน่ะเลยติสสารเนี่ยแม่งเผีไปจ้องจูอ่ะเปียทุกคนอ๋อมองกูสอก็ราไปดาตะตะแม่ดีปิสิกูมองมิวยัดสิมองมะโลจิมุเมียนอ๋อมองมะโลจิมุมองมะโลจิมุมองเองดิลูกิสสารมิวสุดาหลุได้ไม่เก้นไหนจ้ะบ่าวมองเองมองเสิทธิ์ฤ่ช่อซ้ํามาอูมองเองบ้ากว่าเปียวอยู่ติเนี่ยเปียวอยู่ติเปียวอยู่ติอะเสร็จเนี่ยหลุลุดา ติสสารเนี่ยหลุลุดามောင်มาเหมยนึกโหลงวยเจ้กุนธนะมาจ้วยวะบิเมมောင်ตึกขะเนี่ยกูจินเตียกูลาพี่แล้วมาชินเนี่ยมောင်แบบเปียเส่งขอเลยมောင်เบร้อมาดิดูพอกเปียเนี่ยตุ้ยจ่องเนี่ยไอ้ลูกกูไม่รู้เออเปียงกว่าบ่เนาะอ๋อมောင်มีพยาสินเปียงต่อเปียงต่อดาสุมมาหมองฮะพี่ๆเอาล้วยมาสิบีไม่กุญญีไหนเนาะอูปอเนาะ หุล่ะมาเข็ดไล่ตาเนี่ยเนี่ยเล็กขึ้นปัญญาตาเดียวป่ะน้ามวยหลอกป่ะอะกูกฤษะกูตอมมามองกูมองไม่จีนน่ะพูอ๋อมองกูมองอเป็ดไปได้มั้ยมองเป็ดตาได้มั้ยมองอเป็ดกูดิอะแท้อย่าชี้ดิสิมาตินเป็ดได้มั้ยมองเสร็จดิเนี่ยมองเสร็จดิมองอม่าอาหลงด้วยอะหมายที่ถีบไก่ตัวไปอะหมายที่ถีบไก่ตัวไปมั้ย หมองเยหมองเนี่ยใหญ่หนูอฉิเลยอ่ะตะหลุลุไม่เลยหมองหมองกูเลยใหญ่ผิดดิตะดิกูเลยไม่คุ้นไหนมูหมองเตยบ่าใหญ่เตยบ่าเตยบ่าหมองใหญ่พี่ๆเนี่ยตุ้ยบ่าอูมั้ยดิซุยนี่บ่ามั้ยหมองเนี่ยใหญ่ด้วยฉิกซี้ลั้นเลยเผ่าปิ๊ดสิใหญ่พี่ๆเลยดุเสกกองบัวกันนี่พี่แล้วลุเหมี่ยวสิยี้ด้วยโอเคเนาะ มาเนี่ยก่อนดีกว่าดีกว่าแม่ไส้ตักกูงาชี้จู้บาเลยกว่าเอ้ยだใบ้พี่แกได้กิส่าโหรอแท้กูตินปะละไปเลิกมณีมาเนี่ยเนาะนอกถ้าจုံลาแกยังช่องบ่กว่าหละไส้ไล่ตังแกเพียงไส้ไล่ไส้ไล่นอกถ้ายินไส้ลาแกยิน ง่ายเลยลุยักกูไม่เมียนสิซุซุเมียนกูเมนบ่ลุเมียนน่ะเมียนก็ไม่เมียนได้มั้ยดิตู้พยาธิกิษะมาสิ่งวินซ้ํามาแล้วบ่บ้ามาแล้วตีมาบ่พี่อ่ะเปียวลุတော့ไม่อยากอูปอตังเงินเนี่ยเมียนเล็กสิอาณาโหขุดงลงขึ้นโหตาพะเมียวสะลงตะไส้แท้ตะญันเนี่ยซีเซนน่ะสวยเมียนน่ะไม่เหลื่อยเจ้าเว้ยวินน่ะดิไม่เหลื่อยเจ้าเว้ยฮะงาเปียวบ่บ่ตะลุตาสวยน่ะพี่พ่อจี้พ่อกังบ่บ่มิตรอตู้อย่างเนี่ย งาตะสาก็มิ้นโนซ้ําเนี่ยซ้ําจิบ่งาบักก็รอกระโดดมามาเปียงเลยเนี่ยติสสารเตียไปเฮ้อะแล้วมิ้นน้าเลยเฮ้มิ้นก็ซิซิเตียชิลุยัดไล่ซ้ํา ဝင်လိုက်ဝေးကားသမားမင်းကိုစားတောင်ပေးเสียရှိလို့တယ်ဟေးရဲဘော်ငါစာယူခဲ့စမ်းကွာဟုတ်ကဲ့ဗျာရော့ဗျာဟာဘာများပါလိမ့်လားတော့မောင်ဝင်းလိုက်ဒါဥရဲ့ကားပါပဲဒါဆိုမောင်ဝင်းလိုက်သဘောပေါက်တော့ပါရဲ့နော်အော်သမီးနဲ့တွေ့ပြီးရောဘော်ဥပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ရရမဟုတ်လားဒါပါပဲဥပါအောင် lu yo ma ji ba la ye ba le ya cha di ka o phan kwa ho ke sia pi si le pa lai me twi cha yo po u ba ma pi ya ka bo de pi sha kwa sia ka de lo na ni ya be sia hey ba pi si ma ma twi u hi e kwa pi si so lo at to tchao na ma twi ya u ke me lo ka twa nai mi ye to ma ma le ku ni ตะตึ่ตะแม่จองเลยจ้ะหอบตังเงินเองบ่ฮู้เมนตู่อบอมาเบลุตะบ้อท้าแม่สุดาสร้างจี้ไล่ตาเป้เมนมาป้าတော့คั่นบ่กว่าเมนดีตะคอกลุบไปไล่เนาะตะคอกปิสิอี้เนี่ยกวยกระเน่บ่กว่าฮะถ้าว่าเมนเปี่ยวมาล่ะกว่าอะกูเฉยนี่ก็หุบบ่าเลยเมนนี่เนี่ยกูกฤษะมาดีโหลเว้ซ้องแจ่ตินน่ะบ่แกตังเงินเองเมนแบบก็มีนี่ปะไล่တော့อภูยี้บลาดดอกกว่านี่แม่ไม่ติด Delok nuaca reko, matui buba bukua, he? Logama yeji dah balik, ngui, ngui ku. Dahu tikaun belu tapo pau ni dene mati. Desa sura, baikha sura, alaga. Oh. Kamu ingat cino show biu ni dah? Keh, aku ro, benar sih jadi mati, he? Tapi kau lupa dah, belum dah bawa jadi lelu, he? Tu lewe, cina jadi mau lupa dah netu barai pbi, mauha. ตะมี้โหตะเกยฉิดตาบาเอ้นิ่งโหฉิยนิ่งอภิเกษาโหดีโหลเว้ลุ่ยอ่ะล่ะอ๋อทะเบ้ก็เลยทะเบ้เกษาบาดิมันมันไม่ติเว้แต่จังมุโลมาแม่กะเต็มมานี่ล่ะนี่ล่ะบ่อะมามามามาเน็งอ่ะเน็งเล่นทีจ่อนาตะบ่อเลยหึเบ้ตรงอ่ะง้ากูดีโหลเปลี่ยนเปลาะแก่ปูโหลแลคุยมาเยหึอ๋อทะเบ้ตะมี้โหลเลยทะเบ้ตะดาเป็ดไล่บาบ่เลยอ่ะตะดาเป็ดไล่บา เบรุหมองโนจามาตะมี้ตะโลโลยัดเตียมาเลยพี่ๆตะมี้ไมค์กูขึ้นหรอป่ะอ่าเอ๋บ่ะตะมี้ตะมี้กูเผ่ๆขึ้นหรอป่ะดิมาตะมี้โอเคพี่ๆกูฉิยพี่ๆกูมาคว้ยหน่ายพี่ๆสกาวกูหน้าถองยามเนาะตะมี้พี่ๆสกาวเปรุงก็เปรุโหลเลยพี่ดาโซตะมี้หน้าถองเนาะตะมี้เนี่ยมาวินไหลรู้อฉิเยกู เผ่ๆกั้นกั่วเด้พี่พี่พี่รอตะมี้กูยอนีเต็มหมองเนี่ยเสิกษะผู้กฤษะพี่ๆตะเห็นษาเด้แท่ไล่ไปพี่อ๋ออเปี่ยวเล่เมียนละจีดาเมียนเมียนละจี อ่าบ่เปียวล่ะวินัยกูฉิจังเม้นแบกก็มีนี่ปะไล่ตาเนี่ยอารมณ์ก็เปียงก็เปียนนี่ผิดกูกูสู้เม้นเนี่ยฮะตะบ้าตัวเยยิงวินเนี่ยโหยောက်ตั้วบ่ายอดากว่าเอ้ก้าวเนี่ยกว่าดีนูเยก้าวจิยกมามูกูอฉิ่มมีติยาล่ะพอเนี่ยเยเม้นม้องกูอะกูโหลอถิ่นเตยดาส่อก้าดากูรอเพียงลงหัวคว่นหล่นไหนมูเฮ้ลงหัวคว่นหล่นไหนมู เต็มบ่ลิเม้งมะลิมามาจีอภิเนี่ยฉิดตัวชินไล่แต่คาจ่าတော့เบดูบาเว้พี่ๆบ่ลิเม้งอภิสิชันดาปู่กูเม้งตั่วฉิดตัวพี่กูเม้งเปียวတော့ก็มาเนี่ยเลือดตั้วมาสู้ยินอาลงสนุเยเลยสู้เม้งเยสีนารีอัญญาอไหล่อัญญูอภิยารีกูတော့งาน้าเลยบ่งาน้าเลยบ่ เม็งอ่ะเต็มนรกกิษะมาอะเต็มนรกเนี่ยยินนี่ปิ๊ดก็มาตั่วเพิ่นก้าวเนี่ยตั่วตั้วเกิดกูงูจีตนะกงบากะตนะเนี่ยชิ้นหน่อยฮอดิก็วินหน่อยพွဲเบ้แม่นตั่มะไล่ตาบ่หึปีธีมะปีธีมะอืออฉิเปียนเถิน เงยตะลึงอล้วงแง่ๆกะลีอู้อ้อแง่ๆปานมานาล่ะล้วนตันดูปีล้วนจิผิดตะซาซาลุโพลาสักกะล้วนจักขันอเลียนปีนีลา ตุ๊กสีก็อฉีอเนบาเป้ตัวจ่อเลยเสียรู้สงสารได้อุบ่าหว่าเบ้งอยู่ไอ้เนี่ยไกลกองหนองผิดปุ๊ตีจาตะหลอกบะเสียตีจาตะหลอกจอมมาฉิเนเป็ดจนดีไดไม่อยู่ซะเฮ้วินไลเจ้าเจ้านี่ล่ะจาบะล่ะกว่าไม่จาได้หรอกกว่าอ๋อดาเนี่ยเปียวออกมั้ยเอ้ยลิงกองมามิใหญ่เนี่ยโหจอนี่ตึ้งหมองซื้อได้กองปี้เก๋เลยกว่า နောက်ဆုံးတော့ကားတစ်စင်းပေါ်မှာမြူးလို့ရှင်လို့ပါလားကွာဒီနေ့အမင်္ဂလာကိစ္စကိုမကြားပြန်စို့ပြီးခဲ့ပြီပဲဒီမဲ့တို့ရဲ့မင်္ဂလာတဲ့င်းမင်းလိုင်းရင်တိုင်မင်မလို့ဟိဘာများတော့ကွာဥပအောင်ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဖမ်းမိထားတယ်ဒီကောင်ကိုအိတ်မဲကြည့်တော့ကဒို့ကိုမလင်းတပတ်လုပ်နေတယ်ဘင်းပြူအိတ်နဲ့ဂိုင်းကိုဖမ်းမိဖို့တေချာလောက်ဖြစ်နေပြီ ชินชินดีมั้ยเนาะชินจะมานําแก่เลยชินอ่ะจ้องตัวนี้โอ้ๆๆไหนๆก็เลยชินชินเนาะชิน ดีอี้นี่มาบะดูชื่อหยาหมัดเลยลุขึ้นนี่แหละရှင်เจ้าเนาะดีเนี่ยไหนๆเนี่ยยกเตวิชื่อดาเว้ยเฮ้ยชื่อไงชื่อไงชื่อจ้องจะมาอ้างตึกเลยดิโอ้ไหนๆเนี่ยยกเตวิชื่อดาเว้ยฮะชื่อไงชื่อไงชื่อจ้องมาดูตะตะมาเอ๊ะจะมาดูตะตะเลยရှင်มั้ยบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบะบ ye ye se se ku lu pat pi da ma lou wa ma je u shin kwe yi kwe yi hmm pyo ba nai nai yi pyo ba pyo ma be baba ji a ku ji nai nai pyo da mya khan nai ba de ko ye nai nai ye saka lou ni di ha li a ku ji na de ma sain lu i lu ba เฮ้ชิชิจะมาเล่นมันไกลเนาะชิชิอ่ะคุยลาบาไหนๆเฮ้ลงมาดิจิมะก้าวมาบ่อุบาอ๋อจิมะก้าวมาบ่เฮ้จิโลมะก้าวมาบ่อายุมาซุนอกจิซุนอลุติโกเมยีเสร็จเนี่ยลุ่นนี่หน่อยเด้บ้ากว่าเมเมงาเสร็จกูไปไปโลให้กองนี่ บ่ลงนี่จ้ะเลยลาซึ้งบ่อยากปุ๊บเลยตนาเสียกองแล้วจ้ะอุบ่าอ๋อเนี่ยเค้าเนี่ยตะเป็ดดิอ้าลงไอ้แม่บုံขณะปุ๊บทาไปเฮ้วนแน่บ่าเลยพี่ฮะจะมาชิดดิชิดดิแกเฮ้คลิมะเฮ้เฮ้คลิมะอ๋อคณะวินปี้ตัวเปียมีแกจะแม่อุบ่าอ๋อเค้าเนี่ยดุ๊ใส่ลงงานหมั่นตะเหมะกูจนเราเย่ภွဲก็อ้าลงพั้นซี้ไปบ่ อุบ่าวแม่ฐานะอุบ่าวตะคาได้ขอตอบเลยเอ้ยเย่บ่ดิเคลียร์ตะแท้วงเอ้ยโอเคมองตองอีเคลียร์อุบ่าวหมดเลิกดิคาเลยโอเคเสียทีนี้อ๋อเป็นลูกผิดอะไรไปเย่ Mom? You know, Mom, look over Mulura, which in the Master's name. Oh, you're like a mommy. A good thing, Mom. You know, Kanyan, Bama, Johnny, the machine of him. Kanyan, Majagan, let her domain. Johnny, thing on it. Yaza Saluka, maybe Chi knew of Yanla get it, Mira Kama. ကျွန်တော်ရဲ့အပြုံတွေကြောင့်အနောက်ရှေ့ဖြစ်သွားတာဟုတော့ပြင်ခွင့်လွှတ်ပါတော့ကျွန်တော်မိတ္တရှင်ပါဘုရားတို့သားလောင်းကြီးကျွန်တော်ဒီသိမ်းအောင်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတောင်းမှပေးဖို့လူမဲ့ဆိုရင်လဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတောင်းမှာပေါ့ညံ့ရောပြောင်းနေတာလေညံ့တခုမှနားမလည်ဘူးမာတခုမှနားမလည်ဆရာဟင်ကျွန်တော်တို့တေခါနေလို့ခေါ်သွားတော့မှာဆရာအေးကောင်းပြီကောင်းပြီ ตะมี้ตะมี้ไม่รู้ผิดอ่ะมาแล้วพี่ๆตะมี้ไม่รู้ผิดอ่ะมาแล้วพี่ๆพอมีลุกขึ้นลงอุ๊ยเผาติมาเตียคันผิดตัวแล้วพี่ๆเก้บาตะมี้ตึกบ่าတော့กั้นอีอโจหาตะนี่เปลี่ยนเลยคันซ้าจะอย่างมั้ยสุดาพี่ๆตะโบปอกบาพี่กวยตะมี้พี่ๆตั้วมั้ยเนาะ เล่นๆมามานี่ยิ่แค่บากวยพี่ๆตะนี่เปลี่ยนลายมาหมองหมองวินไหลอู้หมาล่ะฤดูกูอู้ติบาพี่กวยตะมี้ลีหามองวินไหลกูตะเกยชิดชาบาดิหมองวินไหลเนี่ยตะมี้ลีเนี่ยจ้ํามาวินปี้เฉยเลยหมี่แกเดอู้กูบวยมาอยู่กูต้อมมาบาดิน้องหมองวินไหลอู้โอเคอู้ตั้วมั้ย အမှန်တရားပဲကလိုက်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြုအမူတွေကိုထာဝရခွင့်လွှတ်နိုင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မဆုစုမြန်မဆုစုမြန်နဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာကျွန်တော်ကိုဖိတ်မယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်ဝန်တာပါအိုးမောင်ရေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလားနိုင်တာကိုတော့ပြင်ဖွင့်လွှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒပြေဝကန်ပြီးပါပြီဆိုတော့ရှင်တော့ကိုကျွန်တော် chỉ mua tao lúc đi nữa là mà hết มองที่มันตะคู่มามาหอบผู้มองเองมองที่มันตะคู่มามาหอบผู้มองเองจนนี่เต็มมองนี้ไกลซะเลยนี่ป้ามันไม่เต็มเลยทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยวันสิสิน่ะว่าป่าวตบบาระสุสุตบบาระตบบาระสุสุเนี่ยไม่ยอมซาบิอ่ะสิมาสุสุเนี่ยนี่แหละบัวมาสุสุเนี่ยอสวนเนี่ย จนเอามิวเรียลูกดันซาบัวล่ะล่ะเพียงปูเมียอเส้นอตวยยองเสกะซะกวาจินเน้นกวานี่บาเลยเนี่ยอ๋อจนเอาไส้กุไม่เห็นวนดอกบ่ลูกดันซาไม่หญิ่ญะเยชิชิเมตตามาเลยหญิ่ญะมาหมอบบ่ครับเนี่ยจนไม่ไม่ปะเสินเน้อดออ๋อหมองเยหมองเปียวล่ะเลยสิเน ตาตะคู่มานามเลยมังอะคุณมองบาดิเปียวนี่ล่ะแหละมังมองบาดิเปียวนี่ล่ะแหละมังสุญญ์ไม่เปียวใช่มั้ยหุเตหุเตหุเตมาสุญญ์อ๋อเนี่ยนํามาจิได้ใช่มั้ยใช่คันเนี่ยนี่พี่จองเอคลิปกันไปแล้วมั้ยตู้ด้วยจ้องแม่พ่อยาอนิจจายงทูเปียวได้ห่อริยามมีก็นี่ไปแล้ว ควักขวาแม้โซ่ได้ยื้อเจ็ดเนี่ยตอกกูเปียงหมดถั่วขวาล้านี่แหละไนๆๆโอเคไนๆเนี่ยตันหลินตะผิดเลยงวนหลินโหลูดันซ้ํามาบัวมาฉิฉิเนี่ยตันหมั่นเนี่ยป้องสัจจะแม้อี้กูเปียวนี่ล่ะบาเปียวนี่ล่ะบามาสุสุเนี่ยอ๋อ Mau ye. Hei, mau. Lele. Ni. Ni lele no. Hei, wen nak lejak he. ငါဒီအချစ်တစားကအမြင်မှန်တရားအစစ်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီဒီနေ့မနေ့ဖန်မူသားမြေကိုကြောခိုင်ချစ်တော်တိုင်ငါဤရထံပြန်ခဲ့ပြီပြန်ခဲ့ပြီငါကပစ္စတမ အနဝါကီတော်အမှုတင်ရာပြည်မှာအမှုတင်ရာဝိတုဇဏ်ညောလာရကနောင်မောင်ရစ်စင်ရဲ့လက်ဆောင်ပေးရကြကြကားနဲ့ပေါ်ရလိုက်ပြီးတိတ်တွေကြကြမှာကယ်ရီကိုလိုဂျင်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ရင်းနည်းနဲ့ကတေးတိုင်ဆိုင်ချင်းတိုင်းစီတယုတ်ဆောင်ပေးပြီးစစ်ခလေးသက်ဆောင်အောင်ပေးတာဟိုမှာမို့ကျေတုမရီမျိုးအောင်နဲ့အနဝါကီတော်အဖွဲ့သားများကပါဝင်တယုတ်ဆောင်ထားကြတယ်တေးရီကြီးက ဒီတမှုဖြစ်တာကြော်တရားတွေဖြစ်ကြပြီ။ခိုင်တာတွင်တိတံတွင်ဘာလံရံကိုမြို့ကဒီလိုမူပိုင်ဖြန့်ချိနေတာဖြစ်ပါကြောင်းချစ်တော်တာရှင်သော။